نیند جلسی ہے. اسی طرح عادات و شمار کا ایسا کھیل جس کے نتیجے میں انسانوں کی آنکھوں میں دھول ہو گئی ہے. موت کو زندگی بنا کر, اندھیرے کو اجالا بنا کر, بیماری کو صحت بنا کر پیش کیا جاتا ہے اور انسان سمجھنے کے باوجود کہ یہ سب ہو کے بعد بھی انکار کرنے کی کوشش بنا رہتے ہیں, اختلاف کرنے کی کوشش. یہ دل جاری ہندوؤں کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تفصیلات بتائی ان سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ کتنے اس قدر پرت در پرت ہوں گے, پیٹ در پیٹ ہوں گے, اچھے اچھے سمجھدار انسانوں کے دماغ چل رہا ہے. آج پورے جزیرۃ العرب پر بکسر میں لینے کے لیے اور وہاں زمین کے اندر اور زمین کے اوپر موجود بے حساب دولت کو حاصل کرنے کے لیے کیا کیا کھیل کھیلے گئے ہیں, کیسے کیسے جھوٹ بولے گئے ہیں اور بہت دور کیا جائیں, ہم اپنے پڑوس میں دیکھیں, اپنے آزو بازو میں دیکھیں, اپنے علاقے میں, اپنے ملک میں, اپنے خطے میں دیکھیں, ایک ہی کھیل ہے جو پوری دنیا میں چل رہا ہے. زندگی کا چلے جانا, مال کا ڈوب جانا, دنیا کا برباد ہو جانا اتنا بڑا نقصان نہیں ہے. اللہ ان نقصانات سے بھی ہم سب کی عبادت کرنا ہے, پوری امت کی, پوری انسانیت کی عبادت کرنا ہے, لیکن یہ اتنا بڑا نقصان نہیں ہے جتنا بڑا نقصان آخرت کا اگڑ جانا ہے, ایمان کا چلا جانا ہے. بچارے کتنوں کا نشانہ انسان کا دل ہوتا ہے, وہ انسانوں سے ان کا ایمان چھینتا ہے, وہ اللہ کی طرف سے مایوس کرتا ہے, اللہ کی شکایتیں دل میں پیدا کرتا ہے. سورہ کہا جس کو جمعے کے دن پڑھنے کی خاص تاکید کی ہے, رحمت العالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کے دن سے لے کر پڑھنے بہت زیادہ وقت نہیں رہتا, میں بہت محبت کے ساتھ آگے بڑھنے سے پہلے یہ چاہتا ہوں سب لوگ آ کے رہتے ہیں ان شاء اللہ آج کے واسطے جمعہ کے دن کا بھی سورہ کام کرا رہا ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہر بزرگ سورہ کاف پڑے گا اس کا دل مستقل روشن رہے, جیسے کسی ٹارچ میں سیل لگا دی اور اس کو لگا تو اس کی مدت ہوتی نظر کر سیل, باقی آپ کی گھڑیوں میں آج تک اس پارٹس پڑے ایک مدت ہوتی ہے اتنے دن کا سیل کام کرے گا, گھڑی چلے گی تو بند ہو جائے, اور اگر آپ برابر ٹائم پر سیل بدلتے ہیں تو بدلتے ہیں, آپ کے موبائل کی بیٹری ہے آپ اس کو فل کر لیتے ہیں, وقت ہوتا ہے ایک دیر تک چلے گی, لیکن اگر آپ برابر ریچارج کرتے رہے پھر فون کرے پھر فل کر لیں پھر تک فون کرے فون پھر فل کر لیں استعمال کرتے ہیں کوئی پریشانی نہیں. اللہ کے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ سورہ کاف کے پڑھنے سے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے جس کی مدت ایک ہفتہ ہے, ایک جمعے سے دوسرے جمعے تک باقی رہ جائے, جمعے سے پہلے تک نہیں ہوتا, ایک ہفتے سے کچھ زیادہ ہو. اگر ہر جمعے کو ہم سورہ کاف پڑھیں گے تو وہ بیٹری چارج کرتے رہیں اور انشاءاللہ آخری سانس تک فلور ہمارے دل میں باقی ہے. اللہ مسلم دلوں کو منور فرمائے, روشن تو پکی نیت کر لیں تمہیں ایک سورہ کافر دوسرے کثرت سے تم شریف پڑھنا خوب تمہیں شریف پڑھیں گے کم از کم 500,000 تو ہوئی ہے بہت خوشی نہیں ہے آسانی اس سے زیادہ زیادہ وقت یہاں وہاں بیٹھا ہو کے بات چیت کی گزر جاتا باہر نکل کر کے یعنی مسجد سے باہر نکل کر کے دعا سلام ہوتی ہے شریعت پوچھتے ہیں ذرا جب رخصت ہو رہے ہیں اپنے دوستوں سے بڑی بڑے گھر ڈالنے کے اتنے منٹ اور دیکھیں اتنے منٹ میں آپ سورہ کافر پڑھ رہے اتنے منٹ میں آپ کم سے کم 100 مرتبہ ضرور سے نہیں پڑھ ہماری زندگی کی بڑی چیز ہوتی ہے بڑا حصہ گزر چکا اور تھوڑا سا بچا ہے اللہ کی زندگی کو پچھلی زندگی کا کفارہ جو وقت باقی رہ گیا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اگر اللہ توفیق دے تو ہر جمعے پر سلام کشتی کا بھی اہتمام کر کیا کہتے ہیں سونے کو سلام کشتی جمعے کے رات میں نہیں پڑھ سکتے ہیں رات کے بعد جمعے کی شب جمعے سے جمعے کی شب کو عبادتوں کے لیے محسوس کرنا چاہیے اور جمعے کا اہتمام کرنا چاہیے یہ افسوس کی بات ہے جمعے کا اہتمام کم ہوتا ہے اہتمام رہے گا نہانے بٹے بٹے پسند آئے گا پورے دن کا اہتمام پورے دن کی پلاننگ ہونی چاہیے مجھے صبح یہ کرنا ہے مجھے اس وقت سلام کرنی پڑتی ہے اس وقت مجھے تلاوت کرنی ہے اتنی دیر ان کو غلط نیام کرنا ہے اتنی دیر مجھے شریف پڑھنا ہے جمعہ تو ہمیں یاد دلاتا ہے جنت میں اللہ کے دیدار کی جنت میں اللہ تعالیٰ کا دیدار تمہیں کہنے والا ہم اپنے جمعے کو محسوس کریں اللہ کی عبادت کی سادہ سے سادہ اللہ کی لیکن اس میں کہاں تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو بتایا کہ سورہ کہف میں دجالی کو پہلا تو یہ خوراک ہے ایک عبادتی ٹیکا ہے یہ مدافعاتی دوا ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمائی اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے محبت کے ساتھ ہم کو اس کا طریقہ استعمال بتایا اور سمجھایا سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ ان بیماریوں کی تشخیص کی ہے ڈائگنوز کیا ہے ان بیماریوں جن کی وجہ سے انسان کا ایمان اتنا کمزور ہو جاتا ہے کہ وہ آسانی کے ساتھ دجالی فتنوں میں پھنس گزشتہ ملاقات میں بھی سورہ کہف کے حوالے سے بعض بیماریوں کا ذکر ہوا اللہ تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی دو آدمی کو مثال دی گئی ایک غریب ایک دولت مند اور دولت مند کو اپنی دولت پر اتنا ناز تھا کہ وہ اللہ کو پوری دے اور جب کوئی دولت مند اللہ کو بھول جاتا ہے تو پھر اس کے اندر فخر آ جاتا ہے غرور آ جاتا ہے بڑائی جاتا ہے بڑائی اس کو تباہ دل میں اللہ کی بڑائی ہو دل شکر سے لبریز ہو تو دولت اللہ کی بہت بڑی ہے اللہ ہم سب کو مال عطا فرمائے مال کے وبال کا حفاظت مال کی محبت میں اللہ تعالیٰ بڑی بڑی مصیبت اور وہ مصیبت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے کو فرمایا ایک آدمی تھا جس کے دو دو باغ تھے وہ آمدنی کے کئی کئی ذرائع تھے کارخانے کے ہے دکان بھی ہے انویسٹ بھی کیا ہوا ہے جہاں سے کیا ہے وہاں سے کیا ہوا وہ عبد الله كرم فقال لصاحبه وهو يحاوره انا اكثر منك مالا واعص نفرا بڑے غرور کے ساتھ بڑے پودے کے ساتھ بات کرتے ہو ایسے مانا میرے تعلقات ہیں میں نے اتنے سب کر دیے میں یہ لنڈن میں کھڑا ہو جاؤں پھر مقابلے میں جیت نہیں سکتا ہوں میں ایسا میں اور جب پوری دنیا سے جاتا ہے اس کی بات جس سے دل لگے اس کو چھوڑنے کا دل نہیں جاتا دنیا سے دل لگتا ہے اور دنیا میں چھوڑنے کا دل نہیں ہے تو پھر انسان آخرت کا انکار قیامت کا انکار تم جوڑ بول کر دھوکہ لے کر بےمانی کر کے اللہ کو نادا کر کے دولت کمائی ہوتی ہے تو انسان کا انکار کرتا ہے نہیں کرے گا کر لوگ تو میرا ہونا چاہیے تو میرا کمال ہے تم کو یہ ہنر نہیں آتے اس لیے تم ان کو ہونا کہتے ہو آ جائیں تو تم بھی بھاگا مانو گے تم یہ سب کرتے ہو تمہیں موقع نہیں ملتا اس لیے بڑے نیک بنتے ہو اس لیے نصیحت کرتے ہیں پھر آدمی آخرت کرے گا لیکن آخرت ایسی چیز ہے جس کا کوئی عقل مند انکار نہیں کر سکتا اس لیے کوئی آدمی اس سے صدیق کی سب شروع کرتا ہے اور وہ مجبور ہو جاتا ہے قیامت کو اور آخرت کو مارنے پر اور اس زمانے میں تو بیچارے سائنسدان بھی مجبور ہو گئے قیامت کو اور آخرت کو مارنے پر یہ حقیقتیں ہم سب کو کھلے آنکھوں نظر آنے لگی ہے کہ یہ دنیا پر کو ہونے والی ہے دنیا پڑا ہونے والی ہے تو پھر اس انسان کا آخری جھوٹا سہارا یہ ہوتا ہے وہ یہ کہتا ہے چلو ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں کہ قیامت پر وہ ہوگی آخرت قائم ہوگی یہ سب کچھ بھی تو مجھے اللہ ہی نے دیا ہے نا اللہ کو مجھ سے محبت ہے تب تو مجھے دیا ہے تو جب اللہ کو مجھ سے محبت ہے اللہ نے مجھے یہاں اتنا دیا ہے اور تم کہتے ہو وہاں کی ہر نعمت یہاں سے بہتر ہوگی تو اللہ مجھے وہاں انتظار کر دے ایسی چھوٹی تسلیاں دیتا ہے متکب کے انسان تو اللہ کے آگے جھکنے کو تیار نہیں ہوتا اور اللہ نے فرمایا پھر ہم کسی دن کسی رات میں اچانک سب کچھ ختم کر دیتے ہیں اور اس کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں اس کے چہرے پر ہوائیاں اڑتی رہتی ہیں اور وہ حسرت کے ساتھ کہتا ہے ہائے کم دی میری کمائی کم دی میری دولت کہاں میں مجھے جوتے پر سلام کرنے والے اپنی خیر پوچھ رہی ہوں یہ بیماری تو انسان کو دجال کی کمی ایسا نہیں ہوگا کسی پر دجال کے بارے میں سن لیا پڑھ لیا اس کے فتنوں کے بارے میں پڑھ لیا اخبار میں پڑھ لیا کوئی ادارہ پڑھ لیا کوئی مضمون پڑھ لیا بس اب بچ گئے اگر کسی علاقے میں چیچک کی بیماری پھیل رہی ہے پیسے کی بیماری پھیل رہی ہے آپ دس کتابیں پڑھ لیں پچاس لیکچر سن لیں آپ خود لیکچر دینا شروع کر دیں آپ خود 400-500 سبھی کی کوئی کتاب لے رہے ہیں اس بیماری کے تعلق سے اس کی تفصیلات کے تعلق سے لیکن آپ کے جسم کے اندر اگر اس بیماری کو قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہے آپ کا جسم اتنا کمزور ہے کہ اس بیماری کا دفاع نہیں کر سکتا ہے پہلے دن آپ سے کرو بچنے کا طریقہ یہ ہے کہ اپنی دفاعی طاقت کو مضبوط کریں اپنے جسم کی کمزوریوں کو دور کریں ہاں زمانے میں ماشاء اللہ نامی خوب لکھے جاتے ہیں خوب بولا جاتا ہے خوب سنا جاتا ہے جتنا اس دور میں بولا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں بولا گیا جتنا اس دور میں لکھا گیا اس سے پہلے کبھی نہیں لکھا کئی سال پہلے میں نے پڑھا تھا کہ روزانہ جو نئی تحقیقات ہوتی دنیا بھر میں جو نئی تحقیقات ہوتی ہے وہ کئی انسان پہلی بات ہے آپ پتہ نہیں اس کی مقدار کتنی بڑھ گئی ہو، تو ان تازہ تحقیقات کو اگر کاغذات میں لکھا جائے تو روزانہ کے 80,000 صفحات ہوتے ہیں. لیکن میں یہ تحقیق کرنے والے، نہ ان کو پڑھنے والے، نہ ان کو لکھنے والے، نہ ان کو سننے والے، نہ ان کو بولنے والے، کوئی بھی دجالی فکروں سے نہیں بن سکتے اگر ان کے ایمان میں دجال کا مقابلہ کرنے کی طاقت نہیں. وہ طاقت گواہی نہیں. جب ہم اپنے اندر سے خرچ خرچ کر ان کمزوریوں کو نکالیں جن کی پروردگار عالم نے تصویر کی، اللہ نے جن کی تصویر کی، اس میں کوئی شک نہیں کہ دجال کے پاس بڑی طاقت ہے، بڑی قوت ہے. وہ تو دیکھنے والی آنکھوں کو اندھا بنا سکتا ہے، آپ کو کاٹ ہوگا کہ سننے کا مطلب کیا ہے دیکھنے والی آنکھوں کو اندھا بنا، انسان دیکھ رہا ہوگا اندھا ہوگا. ابھی کچھ دن پہلے چین میں تجربہ کیا ہے، اچانک چین والوں کو اپنی فضا کے اپنے آسمان میں ایک پورا شہر نظر آیا، شاندار عمارت تھی، شاندار روڈ، گاڑیاں چل رہی ہیں، باغات میں درخت ہیں. اس زمانے کا اتہائی طرح کی آپ کا شہر جیسا ہوتا ہے، ایسا شہر ان کو سامنے آسمان پر نظر آیا اور بہت دیر تک نظر آیا، لوگ حیرت کے ساتھ دیکھ رہے ہیں. جب آپ کو ہم کچھ ہے کچھ بھی نہیں تھا، یہ کچھ لہروں کا کھیل تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دجال کے پاس جنت بھی ہوگی، پانی کے چشمے ہوں گے اور آگ ہوگی یا نہ ہوگی. وہ کہے گا میرا سجدہ کرو میں جنت میں بھیج دوں گا، نہیں چلتا کرو کہ میں آگ میں ڈال دوں گا. حضور نے فرمایا اس کی جنت تو نہیں، اس کی جہنم کو پسند کر لینا، اس کی جہنم کے اندر جنت ہوگی، اس کی جنت کے اندر جہنم ہوگی. لہروں کا کھیل، روشنیوں کا کھیل، اور اب دنیا میں اس کی بڑے پیمانے پر تیاری کی جا رہی ساری طاقتیں دجال کے پاس ہیں. اور آج تو انسانوں کو پتہ چل رہا ہے، نظر آ رہا ہے، آج سے 1400 سال میں کچھ زیادہ آسا پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ساری تفصیلات کرتے ہیں. اور اس زمانے میں انسانوں کا علم اتنا ترقی آتا نہیں تھا جتنا آج ہے. آج تو وجوہات سمجھ میں آ جاتی ہیں، اس زمانے میں صحابہ کرام کو وجوہات نہیں سمجھ میں آ سکتی تھی، لیکن اس کے باوجود وہ اتنے اعلیٰ درجے کے لوگ تھے، ایسی تربیت بھی تھی ان کی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، تو ان کو ان باتوں کا اس سے زیادہ یقین تھا جتنا ہم کو دیکھنے کے بعد یقین نہیں ہو. جان کی مان جو طاقتیں ہیں، جو بے پناہ اتنے ہیں اس کے جھولے کے اندر، ان کو جب انسان دیکھتا ہے، پڑھتا ہے، سنتا ہے، غور کرتا ہے تو دہل جاتا ہے کہ اللہ ہمارا ایمان کیسے رکھے. ہم کمزور لوگ جن کو منتشر کر دیا گیا ہے، جن کو بکھیر دیا گیا ہے، جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی قیادت نہیں ہے، جن کے پاس کوئی مضبوط لیڈر شپ نہیں ہے، بات کیجیے گا میں کسن کے بات کہہ رہا ہوں جن کے پاس کوئی حکومت نہیں ہے. جو حکومتیں ہیں وہ ہماری کا ہے، جو میں نے بایا تو میں اس سے زیادہ پڑھ کر جملے کی تکلیف نہیں کر سکتا. آپ بہت جانے سب کو معلوم ہے دنیا میں کیا ہوا، کہاں کہاں ان کے اشاروں پر کیا کیا کام ہو. منافق ایمان والا پریشان ہو جاتا ہے کہ اللہ ہم کیسے مقابلہ کریں گے. لیکن اس وقت تسلی ملتی ہے جب وہ اس حقیقت کو سمجھتا ہے کہ دجال کے پاس کتنی طاقتیں ہیں. یہ اس کی اپنی حاصل کی ہوئی ہے یا کسی کی دی ہوئی؟ اللہ نے دنیا کو دارال امتحان بنایا, دنیا کو دارال امتحان اللہ نے بنایا. انسانوں کا امتحان لینے کے لیے جو بے پناہ طاقت ہے دجال کو اللہ نے دی. دجال اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا, شیطان اللہ سے بڑا نہیں ہو سکتا, اللہ کے برابر نہیں ہو سکتا, اللہ کی طاقت کا مقابلہ بھی نہیں کر سکتا. لا حول ولا قوة الا بالله, ساری طاقت ساری قدرت صرف اور صرف اللہ کے پاس ہے. تو پھر دجال سے بچنے کے لیے ضروری ہے کہ جس اللہ نے اس کو یہ طاقتیں دی ہیں انسانوں کو آزمانے کے لیے, ان کا امتحان لینے کے لیے, اسی اللہ نے دجال کے فتنوں سے بچنے کے لیے جو علاج بتایا ہے علاج کو اپنا. جب ہم اس علاج کو اپنا لیں گے تو ہم اللہ کی حفاظت میں آ جائیں گے, پھر ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہوگی اور اللہ سے بڑی کسی کی طاقت نہ شیطان کی طاقت نہ دجال کی طاقت. یہ سب مل کر اللہ کی طاقت چھیننا چاہیں تو نہیں چھین سکتے, اور اللہ ان کی طاقت کو چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتے. اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا اتنی بے پناہ طاقت اور قدرت اور قوت کا مالک دجال, لیکن ایک وقت آئے گا کہ وہ بھی زندہ ہوگا اور اس کی ساری طاقتیں چھن جائیں گی. کب ہوگا ایسا؟ جب سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آسمان سے اتریں گے. حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھا لیا تھا, اس کا بار بار مذاکرہ ہونا چاہیے, اتنا اتنا اتنا کہ ہمارے دلوں کے اندر بیٹھ جائے, اس سلسلے میں ہمیں کوئی دھوکہ نہ دے سکے. جب سے یہ فتنا چلا ہے کہ بس علماء کوئی بات نہ کریں, قرآن کا درد نہ ہو, بیانات نہ ہو, یہ نہ ہو, وہ نہ ہو, وہ نہ ہو, بس ایک چھوٹا سا دین کا کام, بس اس سے زیادہ کچھ نہ ہو. وہ دین کا کام نہایت اہم ہے, نہایت ضروری ہے, لیکن وہ ایک محدود دائرے میں کرنے کا ہے. باقی علماء جو کام کر رہے ہیں اگر وہ نہیں ہوگا تو پھر وہ سارے کتنے پیدا ہوں گے جو زمانے میں ہو رہے ہیں, شکیت کا فتنا, دجالی اور کیا کہتے ہیں قادیانیت کا فتنا. لوگ آ کر کے چپ کے چپ کے حضرت مسیح کے سلسلے میں, حضرت عیسیٰ کے سلسلے میں اسی سیدھی باتیں کر کے, اسی سیدھی تعبیلات کر کے, جس کو جو چاہ رہے سمجھا رہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے کی جو روایات ہیں ان کا صحیح ڈھنگ سے تذکرہ بھی بہت بند ہو گیا اور تعلیم سے وہ لوگ انہوں نے بند کرایا, مجرم ہے وہ, انہوں نے زور لگا کر کے بند کرایا اور سیدھی باتوں کی مخالفت کی. اللہ نے وہ کیا جواب دے گا؟ مرتد انہوں نے کہتے ہیں امت بار بار اس کا تذکرہ ہونا چاہیے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے زندہ آسمان پر اٹھایا ہے, اور حضرت عیسیٰ ابن مریم, حضرت مریم کے بیٹے عیسیٰ, وہی عیسیٰ جو بیت اللہ میں پیدا ہوئے تھے, وہی عیسیٰ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے تقریباً 600 سال پہلے پیدا ہوئے تھے, وہی حضرت عیسیٰ اپنی اسی زندگی کے ساتھ, اپنے اسی جسم کے ساتھ آسمان سے زمین پر تشریف لائے. اور حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آتے ہی دجال کی ساری طاقتیں لگ ہوئی, ساری قدرت اس کی لگ ہوئی, جیسے ریموٹ سے کوئی چیز آف کر دی ہے, ایسی چل رہا ہے آپ کا ریموٹ اٹھائے بڑا کر رہا ہے آف ہو جائے, ایسے آف ہو جائے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جیسے ہی دجال کو پتا چلے گا کہ حضرت عیسیٰ ابن مریم آ گئے ہیں وہ میدان چھوڑ کر بھاگے گا. اور حضور نے تشریح فرمایا ایک نمک کا ڈلا پانی کے اندر رکھ دیا تو کہتے چاروں طرف سے گھلتا ہے نمک چاروں طرف سے گھلتا ہے اور اگر دیر تک رکھا رہے تو گھل کے ختم ہو جائے گا. فرمایا وہ اس طرح گھلنا شروع ہو جائے گا جیسے پانی میں نمک گھلتا ہے. اور فرمایا اگر حضرت عیسیٰ اپنے ہاتھوں سے اس کو خط لینا کرے تب بھی ختم ہو جائے گا. ایسا اللہ تم سے اس کی طاقتیں چھینیں گے بس وہ ایک عام آدمی بن گئے. اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام و سلام عقیق کی وادی سے اس کا پیچھا کرتے ہوئے لوت کے مقام پر اس کو پکڑے تھے اور وہاں جا کر اپنے آپ کو اس کو طاقتیں اللہ نے دیے نا. اللہ جب چاہے طاقت چھین لے. یہ ایمان والوں کے ساتھ اللہ کی بڑی مہربانی ہے. اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنی ساری طاقتوں کے ساتھ مقابلہ کر رہا ہوتا تو ایسا بھی سامنے سے آ جاتے اور کوئی ایسا بات کرتے کوئی ایسی چوائس کرتے کہ وہ اچانک زد میں آ جاتا ختم ہو جاتا تو اس کے ساتھ بڑا طاقت والا دفاع سے مارا گیا. اللہ نے کہا کہ نہیں, مارے جانے سے پہلے طاقتیں چھینی جائیں گی. طاقت صرف اللہ کی ہے, لا حول ولا قوۃ الا باللہ. تو پھر اس کے طاقتور رہتے ہوئے بھی بچنے کا راستہ صرف ایک ہے, اللہ نے جو اس سے بتائے ہیں ہم ان کو اس سے یہ بات رکھ دیں. کے اندر دولت کا نشہ ہوگا وہ دجال کا شکار ہوگا. چاہے جتنی عبادت کرتا ہو, چاہے جتنی باتیں کرتا ہو, چاہے جتنا سنتا ہو, اگر اندر دولت کا نشہ ہے, دولت کا غرور ہے, دولت کا گھمنڈ ہے تو دجال کا شکار ہوگا. اور جس کے دل میں دنیا کی محبت ہوگی وہ دجالی فتنوں میں پھنسے. دجالی فتنوں سے وہ بچ سکے گا جو دنیا پر آخرت کو ترجیح دیتا ہو, جس کے دل میں دنیا کے لیے اللہ کی محبت ہوگی. اور جس کو دنیا کے بارے میں اطمینان ہوگا کہ تو جنت کی جگہ ہے, نہ میں رہنے والا, نہ دنیا رہنے والی, نہ زندگی رہنے والی, نہ دولت بچنے والی, نہ سامان بچنے والا, رہنے کی جگہ تو آخرت ہے. میں تو اس دنیا میں اپنی آخرت بنانے کے لیے آیا ہوں. جو اس ترتیب سے زندگی گزارے گا انشاءاللہ وہ دجالی فتنوں سے محفوظ رہے گا. اللہ نبی کی ترتیب بتا. بہت سوچ سمجھ کر کوئی بندہ اپنا حاصل مطالعہ نہیں پیش کر رہا. قرآن کا پیغام اللہ کی کتاب یہ اس کا بتا رہی وَاضْرِبْ لَهُمْ مَثَلًا حَيَاةِ الدُّنْيَا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان لوگوں کو بتا دیجیے دنیا کی زندگی کی کیا حیثیت ہے. كما انزلناه من السماء فاختلط به نبات الارض فاصبح هشيما تذروه الرياح. دیکھو دنیا میں جو بہار ہوتی ہے, کھیتی ہے, باغات ہیں, پودے ہیں, پھول ہیں, پتیاں ہیں, شاخیں ہیں, کتنا خوبصورت منظر ہوتا ہے. لیکن کچھ دنوں کے بعد یہ سب کچھ سوکھ اڑ جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, سب ہو جاتا ہے, پرانے ہو جاتے ہیں, سوکھ جاتے ہیں. کیا ہوتا ہے, پانی برستا ہے تو پانی کے ساتھ مل کر کے یہ ساری چیزیں سڑ جاتی ہیں, کسی کام کی نہیں رہتی. پہلے جو باغ تھا, جو پہاڑ تھی, پہلے جو اس کا سامان تھا, اب وہی گندگی بن گئی, کیچڑ بن گیا. اس کے بعد پھر پانی سوکھ جاتا ہے, پھر یہ سب کچرا ہو جاتا ہے, سوکھ جاتا ہے, گھاس پھوس ہو جاتی ہے, پھر تیز ہوائیں چلتی ہیں, یہ اڑ جاتا ہے, پتہ بھی نہیں چلتا کہاں گیا, میدان خالی ہو جاتا. اچھا بڑا چمن خالی ہو جاتا ہے, اس کی نظر آتا. اللہ نے جس طرح اللہ نے نے یہ نظام بنایا نا, یہی حال پوری دنیا کا ہی, یہی حال دنیا کی زندگی کا. ایک بچہ پیدا ہوتا ہے کتنا خوبصورت ہوتا ہے, چھوٹا سا ہوتا ہے بچہ, ڈیزائن ہوئے تھے جو بچے ہوتے ہیں ان کو دیکھنے کا دل کرتا ہے, ان سے بات کرنے کا دل کرتا ہے, ان سے کھیلنے کا دل کرتا ہے. تمہارے جیسے بوڑھے لوگ بھی تو کسی دن ویسے ہی بچے تھے نا, جیسی نرم و نازک تھی اس زمانے میں دل, اور بڑھاپے میں کیسی موٹی موٹی ہو جاتی ہے, کیسی چنیا پہ جاتی ہے. یہ کوئی الگ سے تھوڑی انسان پیدا ہوا ہے, کہیں الگ سے تھوڑی آسمان سے اتر کر کے وہی انسان ہے نا. ایک زمانہ ہوتا ہے طاقت کا, جوانی کا, کہ جب انسان لوہے کے دانے کی چبا لے تو ختم کر جائے, بوجھ بوجھ نہیں ہوتا, مسافت مسافت نہیں ہوتی, چٹانوں کے ٹکرانے کو تیار ہوتا ہے. اور پھر ایک وقت آتا ہے کہ اپنا وجود بھاری ہو جاتا ہے, اٹھا نہیں آتا, پیدا نہیں کرتا, رکو کرتا, چلتا کرنا مشکل, چلنا مشکل, اٹھنا مشکل, کھانا مشکل, بولنا مشکل. ایسی زندگی سے کیا دل لگانا, ایسی دنیا سے کیا دل لگانا, یہ زندگی اللہ نے ہمیں دی ہے آخرت بنانے کی. اللہ نے فرمایا دنیا کی زندگی کی مثال اس لیے جیسے آسمان سے پانی برسے, اس کے بعد گھاس پھوس مل جائے اور پھر وہ سوکھ جائے اور ہوائیں ان کو اڑا لے جائے, وقال اللہ تعالیٰ کل شیء مقتدر, اللہ جو چاہتے ہیں وہ کر دیتے ہیں. جس طرح اللہ گھاس پھوس کو ختم کر دیتے ہیں, یہ تھوڑے دن میں ختم ہو جاتا ہے, اللہ تمہاری زندگی کو بھی ختم کر دیں گے. ذرا لمبی مدت ہوتی ہے اس کے مقابلے میں, اللہ پوری دنیا کو ختم کر دیں گے. تمہاری زندگی کے مقابلے میں اس کی اور مدت ہے, اللہ کی کچھ بھی نہیں. حیات دنیا, یہ مال, یہ اولاد, یہ دنیا کی زندگی کا سامان ہے, یہ دنیا کی زندگی کی زینت ہے, لیکن یہ باقی رہنے والی چیزیں نہیں ہیں. والباقیات الصالحات, نیک اعمال, ہمیشہ باقی رہنے والے کام, خیر عند ربک ثوابا, ان کا اچھا بدلہ ہے تمہارے پاس. وخیر عملا, اور یہ ہے وہ چیزیں جن سے انسان کو امید لگا رہے. میرا بینک بیلنس, میرا یہ, میرا پیسہ, میرا مال, میرا کاروبار, میرا بزنس, میرا اتنا سرمایہ, بلند کے کام, نفا آپت, ان سے کوئی اچھی امید نہیں رکھی جا سکتی. اچھی امید رکھنی چاہیے آخرت میں. منوسیوں کی بات, ہم پہاڑوں کو چلا دیں گے, وہ کرم اپنا باہر لینا, اور تم دیکھو گے کہ زمین پوری صاف ہو جائے گی, برابر ہو جائے گی. وہاں جب نہ ہوں ہم سب کو جمع کریں گے, پر ہم مغادر منہم احدا, اور ہم کسی کو بھی چھوڑیں گے, کوئی چھوڑتے گا. یہ یقین دل میں جتنا پختہ ہوگا, دل کے اندر جتنا اترے گا, اتنا دجالی فتنوں سے بچنا آسان ہوگا. جتنے بھی بہت باقی ہیں, پوش خرید آدمی بہت باقی ہیں. اللہ نے خیر و آفیت سے ملاقات کرائے, آپ کو بھی اللہ سلامت رکھے, عزیز کو بھی اللہ خیریت سے آپ کے درمیان حاضری کا موقع عطا فرمائے. انشاءاللہ اگلی آیات پر آئندہ.